بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استشار الناس وماري اليوم بوشاوري قوات في إملاس المرأة وهسو ونمكك kutoa ujauzito. Faqala al-Mughira ibn Shu'ba, Mughira kasema shahidtu, nimeshuhudia kumshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam qada fihi, amehukumu kuhusu mtoto huyo bighurra, itolewe ghurra. Na ghurra tafsiri yake abdin au ama, ni mtumwa mwanamume au mjakazi. Faqala lataatiyanna biman yashhadu ma'ak, Umar akamwambia siwezi kukubaliana na wewe. Yataatiyanna biman yashhadu ma'ak, mpaka umlete mtu atakayetoa ushahidi, ushahidi utakaoungana na ulivyosema, utakaoungana na wewe. Fashahida ma'ahu Muhammad ibn Maslama, akatoa ushahidi pamoja naye Muhammad ibn Maslam kwamba hivyo asemavyo Mughira ndivyo. Imlasu almar'a an tulqiya janinaha mayita, ni mwanamke kuharibu mimba, tuseme hivyo, kuharibu mimba yake, kumtoa mtoto wake tumboni maitan, akiwa amekufa. Na tendo hili linatokana na mama kufanyiwa jinai, labda kupigwa kipigo ambacho kikamsababishia kutoka kwa ujauzito. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل وليوايك بيجانا ونواك وويل وقبيل لا هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر أكم رشيا مجواب وكم رشيا منزاك جيوي فقتلتها كموة وما في بطني كموة وما من أكريتش تنبوني فاقتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووسيكا وكا fungua kesi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqada, akahukumu Mtume sallallahu alaihi wasallam anna diyata janiniha, kwamba dia ya mtoto ya ile mimba ghurra, yani abdun au walid. Na tafsiri ya ghurra ni mtumwa au mjakazi. Waqada bidiyati almar'ati ala aqilatiha, akahukumu dia ya mwanamke itolewe na aqila wa muwaji. Aqila ni ndugu wa mtu ukimtoa baba, mtoto na babu. Hao waliobaki wote wana wanaingia katika neno aqil. Hao ndio watakaochangishana mpaka ipatikane kiwango cha kutoa dia kumlipia huyo muuaji. Anasema wawarathaha waladaha, ile dia akamrithisha mtoto au watoto wa marehemu, wa manmahum, na walio pamoja nao. Faqama Hamal ibn Nabigh al-Hudhali, mtu mmoja anaitwa Hamal akainuka akasimama akasema, ya Rasulullah, kaifa aghram man la yasharib wala akal, nitamlipaje mtu mtoto ambaye hakufikia umri wa kuweza kula mwenyewe, wala akala, wala hakuwahi kula, wala nataka, wala hakuwahi kusema, wala stahala, wala kutoa sauti kama ishara ya uhai. Famithlu dhalika yutalu, mfano wa mtoto kama huyu halipwi. Faqala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, innama huwa min ikhwani al-kuhan, huyu msemaji aliyoyasema haya ni katika ndugu wa makuhani. Min ajli saj'ihi alladhi saj'a, kutokana na saj'a yake aliyoileta. Yani anatuletea, anatumia ufasaha wake kutaka sheria ifuate vile anavyotaka yeye. Na saji katika balagha ni kuafikiana kwa vikomo vya maneno. Utakuta hapo kat istaala lam yutallu mithlu dhalika yutallu wala istaala na man la shariba wala akala lam la nataka wala stahalla lam mithlu dhalika yutallu lam. Naona hiyo ndio saji. Allahumma aati mumfiqan khalafa wa aati mumsikan talafa, hiyo ndio saji kuafikiana hivyo. Wa an ibn Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu anna rajulan ghadda yada rajul, na mtu fulani aling'ata mkono wa mwenzake. Fa nazaa yadahu min fihi, fanaza yadahu min fihi, akautoa kwa nguvu mkono wake kutoka kinywani kwa yule mng'ataji. Fawakad thaniyatahu, yakadondoka meno mawili ya yule mwenye kung'ata. Faktasama ila nabii sallallahu alaihi wasallam, wakafungua shauri na kesi kwa Mtume, wakashtakiana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya abdu ahadukum akhahu, jamani, anafikia mmoja wenu kumng'ata ndugu yake kama ya Abdul Fahlu, kama alifanyavyo dume langamia. Idhhabu la diyata lak, ondoka hapa, hakuna dia. Akamfukuza. Manake tendo la yule bwana kumng'ata halikuwa sahihi, na yule bwana hakuwa na namna nyingine ya kujinasua kutokana na hilo isipokuwa kutoa kwa nguvu mkono wake. Kwa hiyo Mtume sala salama hakutoa maelekezo alipwe. Kwa sababu hakuna adhabu kisheria kwa kosa ambalo mtu akifanya kosa hilo adhabu yake itakuwa ni kung'atwa. Kwa hiyo alichokifanya hakikuwa sahihi. Kwa sababu kama Bwana aliyang'atwa angetumia njia nyingine tofauti na hiyo, labda pengine kumshika korodani akazivuta, angeweza kusababisha madhara mengine. وعن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه الله هو تابعي قال حدثنا جندب في هذا المسجد حديثي جندب كاتك مسكته وما نسينا منه حديثا نتقساه كتوكا كواكي أديو تحديثي وما نخشى أن يكون Jundab kadhaba ala Rasulillah, na hatuchelei huyo Jundab kuwa ameongopa kumsingizia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man kana qablakum rajulun, alikuwepo katika waliopita kabla yenu mtu bihi jurhun, ana jeraha. Fajazia, kwa hiyo huyo mtu aliyokuwa na jeraha fajazi akashindwa kuvumilia, fa akhadha sikina, akachukua kisu, fa khazza biha rayada, akajikata mkono, fa maraka adamu, damu haikukatika, hata mata paka anafariki. Qala Allahu azza wa jalla, abidi ibadarani binafsi, mja wangu ameharakia kuitoa nafsi yake, ameniwahi kabla ya mimi kuagiza utaratibu ufuatwe kama ilivyo kawaida ya malakul mauti kwenda kuchukua roho, yeye ameharakia kuitoa nafsi yake. Haramtu alayhi aljanna, kwa kuwa kafanya hivyo, basi nimeharamisha kwake kuingia peponi. Hadithi ina utata na maeneo mawili. La kwanza ni pale aliposema badara ni abdi binafsi, haya ni masala ya muda wa kuishi. Nakubaliana sote kwamba muda aliyopangiwa mtu kuishi, hafi yoyote kwa sababu yoyote, isipokuwa ni kwa muda wake kuwa umekushafika. Na Mungu alijua kwamba huyu mtu atakufa kwa sababu hii, kwa sababu Mungu, inna Allaha bikulli shay'in alim. Sasa kwa kuwa kila kitu Mungu anajua, maana yake na yeye analijua, na alilolijua halibadiliki. Kwa hiyo tunaposema badara ni abdi binafsi, hapo kwa kweli inahitaji taawili, kwa sababu inaweza kumfanya mtu akadhani kwamba muda uliopangwa huyu bwana kuishi ulikuwa bado upo, kaondoka kabla ya muda wake. Sasa unaojibu ishkali hiyo anasema hapo huyu mtu aliharakia kwa sababu alikata tamaa na rehema za Mungu kwamba hatopona, kwa hiyo katenda jinai kuitendea nafsi yake, kama ambavyo mtu anaweza kumfanyia jinai mgonjwa kwa kumuua. Huyu kafa, lakini na wewe uliyetenda kosa ulilokatazwa Hakuwa kuulizwa na ujibu kwa nini ulifanya kitu ambacho hukuruhusiwa kukifanya. Kwa hiyo bwana huyu kosa lake ni kukata tamaa, na kukata tamaa ni tendo tulilokatazwa. La taqnatu min rahmatillah, rehema za Mungu hazikatii tamaa. Pili, aliposema haramtu alayhi aljanna, hiyo kitu kinapokuwa haramu, maana yake hicho mtu hawezi kukipata tena. Kwa hiyo ndio kusema kwamba huyu mtu ataishi daima na milele motoni. Na hilo linapingana na maneno yake mwenyewe, inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Kwa hiyo pepo ni haramu, niposema haramtu alayhi aljanna, maanake hiyo mtu haingii tena peponi, wakati kuna maelezo kuwa Mungu anasamea makosa yote. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Kisichotisamehewa huko akhera ni ushirikina tu, kama mtu atakwenda nao. Sasa hapa vipi? Sasa wanazuoni hii wameawil kwamba tawili ya kwanza, hatuingia peponi pamoja na wale asabiqin, watanguliao kuingia peponi, au wanaichukulia kwa maana huyo mtu amefanya kitendo hicho huku akiona ni halali. Maanake kuna tofauti ya kufanya kosa, halafu kuna tofauti na kufanya kosa kwa kuona kwamba kufanya hivyo ni halali. Kuna kunywa pombe, halafu kuna kuhalalisha pombe. Kuna kuzini, halafu kuna kuhalalisha tendo hilo. Ni mambo mawili tofauti. Kwa hiyo kwa aliyehalalisha, naam, huyo atakuwa ndio anayekusudiwa kwenye haramtu alayhi aljanna. Au atakuwa ni yule haramtu alayhi aljanna, yani dukhulaha ma'a sabiqin, ili nasi hii iweze kuendana na zile nususi nyingine mbalimbali kuhusiana na masuala ya makosa na msamaha. Na kwa kuwa mtu akahalalisha, maanake atakuwa kakufuru, na aliye kufuru ataishi milele motoni. Ndio maana haramtu alayhi aljanna, lakini sio kwa tendo la yeye mwenyewe kujiua. Kwa hiyo isichukuliwe kama dalili ya mtu akijiua haswaliwi, hafanyi lolote. Isichukuliwe hivyo, itakuwa ni makosa. Na nafsi umepewa tu, lakini si yako, huruhusiwi kuitumia utakavyo. Itaondoka pale mwenye nayo atakapotaka kuitoa, sio wewe ujichukulie maamuzi. Wallahu alam.